Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. All right, people, on the ready line. Iron me! Yeah! Iron me! Yeah! Välkommen till ett avsnitt av Tittar och snackar som kommer kretsa kring filmen Aliens, regisserad av James Cameron. Det är en film som kom 1986, var uppföljaren till Alien, drog in massa pengar, fick jättefina recensioner. De nominerade till 7 Oscars-statyetter, bland annat då för bästa skådespelerska, eller bästa kvinnliga skådespelare kanske man säger om man ska vara politiskt korrekt, för Sigourney Weaver då, en nominering som hon kanske borde fått för Alien 3 istället, skulle jag väl hävda, eftersom det är ju så att jag är inget jättefan av Aliens i alla fall. Det är här, och det är här, precis, det är här vi har chocken i, för mig i varje fall, i hela det här programmet. När du har sett alla de här filmerna på nytt, du var på något Alien-marathon, eller hur? Ja, jag var på Cinemateket i höstas och så visade de mig, det var inte, jag visade inte del 4 tyvärr, men den hade jag redan sett när den väl kom där 97 eller vilket år det var på bio. Men de visade Alien 1, 2, 3 då i något maraton. Ja, därför känner jag ju lite att mina åsikter om de här filmerna står lite högre än många andras. För jag har sett dem på 35 kopior och jag har sett dem nyligen som de ska ses. Jag tycker det alltid är lika roligt när någon... En film som, för jag menar, i stort sett alla älskar Aliens. Jag menar, jag älskar den. Alltså det är en sån här film alla älskar. Och så gillar du Alien, och Alien 3 är en film som alla blev alla besvikna måste, på när den alla kom. Måste vara besvikna. Ja, så det hör till normen, precis. Även om det kanske finns fler som du som ser de här filmerna och tycker Alien 3 är riktigt bra och att Aliens inte är särskilt bra, så säger de att Aliens är jättebra och Alien 3 inte är bra. Det känns som att mycket av det liksom lever kvar sedan tiden de här filmerna kom. Vi får ju tänka på att när Aliens kom så hade det gått, för Alien kom ju först 79 då, Ridley Scotts film, vände upp och ner på skräckgenren, om man säger. Men den blev i alla fall, den blir ju en väldigt känd och stor film. Och sen då folk var väldigt förväntat att följa på en uppföljare. 86 kom då Aliens, som erbjöd, som titeln antyder då, inte bara en alien utan flera, och istället för att bli med var så skräckbetonad som första filmen var, måste ju varit så blev det ett actionspektakel och folk älskade den såklart för man fick mer av allting. Vad skulle kunna vara motsvarigheten idag? För att tänk ändå då, det här är precis som när man diskuterar att när jag var liten, alltså på den tiden när Aliens kom, så var det fortfarande kanal 1 och 2. TV4 hade inte ens kommit. Vad hade varit motsvarigheten idag när man har fått den här filmen Alien, där man knappt får se Alien-figuren? Det skapar på många sätt en ny genre, alltså den här rymdskräck-dramat, allting. Ja. Och så kommer en uppföljare där man förstår att det kommer krylla av de här monstren. Vad hade varit motsvarigheten idag? Har vi något modernt exempel på det, en uppföljare kommer och... Ja, men ett dåligt exempel skulle vara... Det är ungefär som att Avatar 2, och så är det mycket större, det vill säga att den har blivit teaterpjäs. Ja, men kan man inte säga, ja, nu är vi skitsamma, vi ska gå vidare. Men Batman och The Dark Knight då, kan inte det haft något sånt? Ja, men jag är ute efter det här. Alltså, människor har inte, när Aliens kommer så är det fortfarande så här, Alien är så spännande och man har knappt sett det här monstret, och nu kommer en uppföljare där det kryllar av de här monstren. Man, ja, kommer få se, och då vill jag bara mer fortsätta med det jag menar. Och sen då, det ursprungligen ville säga var att sen när Alien 3 kom så blev folk besvikna, dels för att man tog bort det storskaliga som Aliens hade erbjudit och man var tillbaka i trånga korridorer och det fanns bara ett monster, och den här lögnen som gavs då i trailern att det här gången kommer det finnas alien monster på jorden, och det blev inte så. Så jag förstår att den besvikelsen kanske fanns då, den sommaren, när om det nu var sommar, när Alien 3 kom upp. Men det är konstigt att den fortfarande sitter kvar så att Alien 3 ska vara någon sorts besvikelse, för det är det ju verkligen inte. Men låt oss ändå fokusera kanske på Aliens, för det är ju en film som du då själv sagt att du tycker är väldigt bra. Och vad är det då som är så jävla bra med Aliens? Jag såg ju också, två somrar sen så såg jag om alla de här filmerna, min brors fula DVD-samling. Det kom ut, den senaste DVD-samlingen, eller det, jag har ju ingen koll på sånt där. Det är som att morfar sitter och säger den senaste, jag har ju ingen koll på det. Men det kom för under Sagan om ringen. Du menar Quadrology-boxen? Ja, alla fyra. Ja, och den var så ful. Alltså man hade, det finns så snygga Alien-affischer, men här hade de bara någon alternativ ful... Ja, men så, det tror jag inte så. Det är med alltid skräckexemplet på det, tycker jag, är Blu-ray och DVD-utgåvan av Sista Actionhjälten. Där man har liksom den här ursprungliga, snygga, målade poster när Arnold hänger med ena handen i helikopter och håller om den här pojken i filmen och kraschar liksom igenom. Och istället nu så har man övergått till att bara ha en ful photoshopad bild i stort sett på Arnolds jävla ansikte. Och där känner jag, va? Men jag vill punktera att jo, den kanske är ful designmässigt sett. Och jag tycker alltid att en DVD-utgåva ska ha originalaffischen. Även om folk hyllar, det finns ju ett bolag som heter Criterion Collection. Eller Criterion som släpper liksom fina utgåvor av liksom kvalitetsfilmer. Väldigt dyra utgåvor, men ska vara väldigt bra och sådär. Men även om de har snygga omslag som ska vara så här väldigt stilistiska, du vet, om man ska hitta något så här coolt koncept för omslaget, så tycker jag även där att man ska alltid premiera originalaffischerna. Men det jag vill säga om Quadrology-boxen som kom, som var 9 skivor, är att det är en av de bästa DVD-boxarna som kommit innehållsmässigt sett. Och om vi pratar om extra material och sådär, så är för det upptäckte jag där när jag satt, i och med att jag då inte är så bevandrad i extra material världen och sådär, men det verkade finnas oändligt, och det var intressant när jag började klicka runt. Ja, det var roligt. Ofta även när det är så här retrospektiv, eller vad det heter, alltså ofta när det är dokumentärer som gjorde nu moderna dokumentärer om filmer som kom för länge sedan, så är det många som inte är så som inte vill eller vågar vara kritiska, utan ändå det här, du vet, klappa på axeln mentaliteten om att vi hade så roligt, allt var så bra. Och det kommer alltid det här, du vet, att och så på premiären så åkte vi ut och så såg vi att det var en kö runt hela kvarteret med folk. Och då visste vi att det filmen skulle gå igen. Den kommentaren återkommer alltid. Men med Alien-filmerna så är det, och främst då när det gäller trean, så är det en väldigt vågad öppen dokumentär där man vågar exempel kritiserar liksom 20th Century Fox och hur de och deras producenter då under trean. Och det får man inte se så ofta. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt fina dokumentärer, och även kommentatorspåren är väldigt bra på filmerna. Så jag tycker det är en box värd att köpa. Den kostar ju skit och ingenting nu. När jag satte mig ner och såg de här på nytt, så vet jag ju att Alien är trygg, Aliens är trygg. Och så hoppas jag, precis som vid premiären för Alien 3, att det ska vara... Du var på premiären, du såg filmen på premiären? Ja, det är precis. Okay. Jag tycker det är så overkligt det där, att de där filmerna som jag fick se senare på TV eller VHS, för jag är så pass ung som jag är, ung och viril. Så det blir så overkligt när folk säger så här: jag var på Seven-premiären, eller jag såg Terminator 2 på premiären på bio. Ja. Det blir så här, jag får någon sorts respekt. Ja, för... jo, men jag vet precis vad du menar, för jag såg ju upp till min pappa för att han hade fått se Indiana Jones när den kom på bio. Och farmor fick berätta om när hon gick och såg Midnight Cowboy med Dustin Hoffman och John Voight. Och det är lite roligt kan jag säga, för att min farmor, stor idealist, vill inte se hemskheter. Och en så här, väldigt gullig cineast, för hon vågar chansa. Bland annat gick hon på Sita för massa år sedan för att se filmen Kossor av Julio Medem, spansk film. Och hon trodde att det skulle vara en film, en dokumentär om kossor. Och den är ju så våldsam. Det är ett sexuellt våldsamt drama. Blodet sprutar. Och hon blev ju så skärrad. Samma farmor gick på Jerry Williams spontant. Hamnar längst fram i diket. och tuppar av ljudet liksom och får bäras bort. Och hon är ensam där, så här superskön. Och samma där med Mina Cowboy, där blev hon så skärrad när hon såg den, men tyckte den var väldigt bra och gick ut och sa: Lennart, som är min farfars namn, finns Lingröfallet, som är deras sommarställe. Nu blev jag lite rörd, för de är så gamla nu, de är väldigt slitna, så det har kvar det här som en hommage. Jo, till dem. Men jag tänkte på det. Tänk då våra barn, om vi nu får barn. Jag ser inte en framtid där jag har barn, men tänk då när de liksom säger: pappa, såg du Sagan om ringen på bio? Fick du verkligen se så här? Fick du se De ofrivilliga på bio, alltså, pappa? Oj. Där sitter din lilla i så här velour, brun, tight direkt, och så säger han: fick du se De ofrivilliga, far? Och din lilla dotter säger: men pappa Gustav, hur kunde du vara så dum och tycka om Midnatt i Paris så mycket? Ja, precis. Det lär ju bli så. För jag har ju tänkt att min gudson Ludvig skulle vara impad av sånt, men han har ju inte det filmintresset, så att jag har inte mina barn filmintresse, så kommer jag bli väldigt besviken, och jag kommer bli en hänsynslös och kärlekslös far, tror jag. Tänk vad jobbigt när det är så här: det har kommit en ny Pixar-film, ska vi gå och kolla på den så här? Och de bara: nej, pappa. Ja, men det är ju där poängen kommer in med att ha många intressen. Alltså, det vill säga att, för att jag känner mig ganska säker på att när jag får barn så kommer de kommer antingen gilla då kultur eller sport eller historia. Det vill säga att har man flera intressen så och jobbigt, så men jag har ju rationaliserat bort alla andra intressen. Jag har ju bara film kvar. Film och Pearl Jam. Ja, precis. Inte musik utan Pearl Jam. Precis. Vi hoppar tillbaka nu, va? Till... Ja, låt mig nu fråga igen då, Gustav. Ja. Varför tycker du Alien är så jävla mästerverkligt bra? Ja, men jag tycker det är lite fel ingång här. För att det handlar ju här om: varför tycker jag inte Alien 3, precis som övriga normen, är bra? Och varför tycker du den är så jävla bra? Jo, och varför jag vill tycker veta du... att Aliens, grejen är att det behöver inte planteras här varför jag tycker att Aliens är så jävla bra. För att det tycker ju alla. Så det intressanta som jag skulle vilja höra nu. Då är det min språngbräda för att skjuta det i sank och säga varför det inte är bra. Ja, men jag har inget mässligt här, utan då kan jag bara säga, för att den är så här James Cameron, precis som Terminator 2 och Terminator 1. För jag kan säga då att det jag tänkte på när jag såg Aliens igen är att tekniken, klippning, ibland börjar bli lite förlegad. Men så är det ju med all... Det är, så är det när man ser Terminator 1 också. Nu pratar jag klippning och sånt där. Men dynamiken i den historien, och som jag vet att du inte gillar, alltså den här Sigourney Weavers kamp, alla de här bikaraktärerna, alltså tillsammans, hela filmen är ju bara så jävla mäktig, underhållande och tight i liksom scenval, scenkontraster, alltså underhållande kan jag väl köpa, men det tycker inte jag riktigt det tycker jag är irrelevant just här. Men jo, men vad hade du varit ute problemet efter? Problemet är att jag kan ju kort säga då vad jag tycker är dåligt med den, som jag har fått säga 100 gånger i 100 organisationer. Men det jag kan säga, kan att jag inte mot James Cameron. Hade Aliens haft samma ton och känsla som Terminator 2 till exempel, som också liksom är en stor actionfilm, så hade den varit mycket bättre och passat mycket, mycket bättre in i filmserien. För problemet med Aliens är, och detta är ju då, det är ju att det handlar mycket om vad det är för sorts kontrast till första filmen. För jag förstår ju den här viljan man hade. Det är jävligt smart att sätta ett S i slutet av titeln och säga: okej, vi hade en Alien, nu har vi flera. Ja. Jag tycker inte det är dåligt i sig. Nej, den är ju klockren. Men problemet är ju att Alien är ju en film som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och du också tycker är väldigt, väldigt bra. Och de flesta tycker är väldigt, väldigt bra. Ja. Men en film som var så bra, för att bortsett från två ögonblick jag kan minnas, så är den så exakt i sitt sätt att hantera drama och sitt sätt att hantera en realism. Den är väldigt realistisk och den är väldigt seriös. den är allvarlig och man kan köpa det universumet. Inte som att man går in och köper ett Disney-universum för att sen kunna bevandra sig i det. Utan man köper det som att ja, det här är inte så långt ifrån min egen verklighet. Nej. Bara x antal år framåt tiden. Och ja, men realismen är precis klockren. Precis, och det är det den även har blivit känd för, det här truckers in space. Allting är smutsigt slitet. Det är vanliga människor som slåss om sina fackliga rättigheter och liknande. Ja. Väldigt bra. Och sen finns det två scener. Jag vill bara snabbt säga, bara för att jag har ett behov att säga saker som jag tycker. Och det är två problem i filmen. Och det är det att de ligger för länge på den här, när Alien Monster hoppar upp ur John Hurts bröstkorg. Det är närbild när den liksom vänder sig. Den bilden är för lång. Och jag trodde fan att Ridley Scott skulle klippa ner den lite på i sin direkt. Jag tänkte på exakt samma grej när jag såg om dem. Ja, för där ser man att det är en docka. Annars tycker jag de sköter liksom Alien-monstret perfekt i hur länge de visar den. Och det andra är, du ska få återkomma till, eller få kommentera det, men det andra bara är också när den här androiden de har ombord som är ond, det är väl ingen spoiler för en film från 1979, när han fick trycka ner typ en porrtidning, tror jag, eller vad det är, i Sigourney Weavers mun när de bråkar och så, då blir jag kan tänka, den scenen blir så ofrivilligt rolig. Jag förstår inte riktigt den scenen. Jag fattar inte om det ska vara något sexuellt över det där med att han stoppar in någon sorts fallosymbol. Där tänker vi så olika. Jag menar, du tycker att flaggstångscenen i Det ofrivilliga är världens roligaste. Gud, jag måste sluta referera till Det ofrivilliga hela tiden. Oss och Ruben Östlund. Kan vi inte steka nu? Ja, det här är programmet när vi slutar nämna Ruben Östlund. Och Mina till Paris. Alltså, bort... Ja. Jag vill bara konstatera, så att publiken förstår, eller de som lyssnar, att vi kommer inte alltså sluta prata om Woody Allen eller hans tidigare filmer. Vi kommer inte sluta prata om eventuella nya filmer Ruben Östlund gör. Men vi kommer inte prata om De ofrivilliga och Minnen till Paris mer. Och när vi pratar om Play igen, så är det när Gustav har sett den och vi kan diskutera den från hans perspektiv. Ja, vi lovar verkligen. Vad ville du säga om bilden på Alien-monstret? Nej, men det tänkte jag både med Alien och Aliens när jag såg om dem. Att så här, vad intressant att de inte bara har... För det är vissa bilder som stannar kvar lite för länge, där man tänker att det där kunde de ju frisera några frame nu. Just i och med att det är filmer som bara ges ut igen och igen och igen. Alltså bara korta justeringar. Ja, director's cut i alla fall, tror jag att du ska göra det. Men då bara att komma till diskussionen här, för det här programmet börjar bli väldigt långt. Ja. Så ska jag säga att det jag tycker är fel om Aliens i kontrast till filmen är att det blir en film som mer hör till typ Rovdjuret universumet, som är en bra actionfilm, men det är en B-film, det går inte att komma ifrån, än vad det hör till Alien universumet. Jag tycker att när Alien kom och liksom plantera den här filmserien, den liksom är ju kärnan i det, så tycker jag att Aliens, i hur den är tonmässigt och manusmässigt och sådär, är ett slag i ansiktet på Alien. Och jag tycker inte de hört samma filmserie. Det skiljer från del 3, som även om den har någon sorts lite gotisk stilism i sig, och det här lite, de här brittiska skådespelarna, så det blir lite skönt Shakespeare-tyngd i det, så tycker jag ändå att den ligger närmare Alien i känslan. Alien, som sagt, det är inte långt ifrån att de skulle kunna stoppat in Arnold Schwarzenegger i Aliens. Där han skulle passat in i det universumet med de här marinsoldaterna och allt annat som hämtat från en jävla B-film. Och han hade inte varit ett främmande element i det universumet. Och det är ju ett bevis för att Aliens inte hör hemma i samma filmserie som Alien. Och, men det är intressanta då... Och då som en underhållande... Rovdjuret lik, eller Tango and Cash, eller Commando, eller Running Man, eller den typ av film, så funkar Aliens jättebra, förutom att effekterna är så jävla föråldrade i den filmen, vilket de inte är i första Alien. Men filmen har en B-filmskänsla och en klumpighet, en lite tafflighet. Nu börjar du upprepa det här, precis. Därför tycker jag att den inte alls kan anses vara ett mästerverk. Jag förstår vad du menar, som du alltid brukar fråga. Alltså, det vill säga att jag förstår vad du pratar om. Det intressanta här då kanske blir att, för jag försökte leva mig in här i din upplevelse, där du är ju igen, alltså du gillar ju realistiska, jag var nära att nämna. Vad säger de med Harry Potter när de inte får nämna den där huvudskurken. Jag har, inte sett, jag har sett två och en halv Harry Potter-filmer. Och de säger så här, tror jag, att du vet den du vet vem, eller den vi inte får nämna, något sånt. Varför det här inte har stört mig när jag ser Aliens någonsin, alltså inte idag eller när det begav sig, är ju för att även om jag också tycker om den här realismen, för det gör jag verkligen med Alien, alltså från att de vaknar upp och det är, alltså, så är det fortfarande Sigourney Weaver, alltså hennes karaktärs resa som jag är så himla engagerad i, och Aliens följer upp hennes resa otroligt jävla bra. Där finns ju specialutgåvan som också jag fick uppleva i realtid. Jag hade en kamratstödjare på högstadiet, Ulrika, som köpte den i England. Hon skulle åka till England, så hon köpte den på import VHS när den hade kommit. Ja, det är väl en av de första, så det var väl den filmen, ja, kan man säga, som startade den här förlängda versioner special edition trenden. Det var väl Aliens. Och där är det så gripande i den, för att där får man, där, då var det plötsligt en ny scen med som aldrig hade visats och som gav ett nytt perspektiv till Sigourney Weavers karaktär i Aliens. Då den inleds med att det har gått nästan, alltså det har gått 80 år, så hon får se en filmsekvens av sin dotter som var liten då i Alien, men nu har blivit en gammal dam som har dött. Så att hela Sigourney, hennes karaktär, Ripley kan vi säga, ja, hennes resa knyts an storymässigt jättefint efter Alien, in till Aliens. Och är det där engagemanget ligger, så stör inte det här på det sättet som det har gjort för dig, att det blir som, nej, okay, sa, alltså, kommando liksom. Jag tycker inte Ripleys historia är dålig i den filmen. Jag tycker ju klart att Sigourney Weaver, hon för mig är Aliens, det är Sigourney Weavers liksom. Ja, klart att hon kan porträttera rollen som Ellen Ripley även i den filmen. Men hon är ju omgiven av resten av filmen. Hon är omgiven liksom av, förutom Michael Biehn som är underbar, för han är ju alltid underbar, det tycker vi båda. Jag måste få komma in då och säga här, hon är omgiven av bland det skönaste gänget som har funnits i sidekick-världen. Hela det gänget är ju bara så är, nej, urskönt. Så är det ju verkligen inte. Så är det ju inte. Hade hon varit omgiven av liksom lite mer realistiska karaktärer hämtade från Terminator 2 universumet, är man säga, alltså, den tonen. Utveckla, på det. Utveckla. Vilka är alla kryllar av realistiska karaktärer i Terminator 2? Vilka det tycker då? Jag väl ändå. Tycker inte du det? Om vi, både John Connors fosterföräldrar till de som går på mentalsjukhuset, till alla de träffar den filmen, är ju hämtade från en verklighet. Den filmen håller ju en realistisk ton på ett sätt som inte Aliens gör. Alltså jag tror att jag tyckte det var lite skönt, alltså jag försöker gå tillbaks här verkligen i känslan. Och det som är så skönt Alien då, när de vaknar upp och det här realistiska, lite alla är lite trötta genom hela filmen, lite nyvakna genom hela filmen. De har ju sovit väldigt länge. Och så har vi tvåan där man också sen ganska tidigt in i filmen vaknar upp tillsammans. Och det är ett nytt gäng. Och fan, jag gillar det. För att Ripley är ju kvar i den här realismen som du beskriver, i den världen från första Alien-filmen. Medans de hon vaknar upp med är en yngre generation för henne. Jag menar, hon är ju egentligen mycket, mycket äldre än dem. Så att det passar in, det blir skönt. Alltså så här, det funkar verkligen. Och det är väl förmodligen det som funkar då på mig och normen. Ja, men det är väl där skiljelinjen är, att det inte funkar för mig. Nej. Och sen att filmen har en look som är mycket taffligare och klumpigare och billigare än första filmen när det kommer till scenerier och det kommer till fan, den har ju så mycket fina färger. Men skitsamma, för kostym, då går vi allting. Ja, men nu i alla fall kommer nu har jag pratat lite om Aliens och jag tycker inte den är dålig som film. Jag tycker den är dålig i ett sammanhang där första Alien-filmen är med, och jag tycker inte det är ett mästerverk. Jag tycker inte det är den bästa Alien-filmen. Men ofta så tror jag det kanske också lite handlar om vilken man såg först och sådär. Vilken såg du först av Alien och Aliens? Det minns jag faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Men då har vi kommit fram till i alla fall då att jag inte tycker den är så här 100%. Jag skulle vilja höra bara kort, för det motiverar ju fortfarande inte att du tyckte Alien 3 var så jävla bra. För jag förstår nu din psykologiska resa här. Aliens funkar inte på dig kontra Alien. Okej, men om vi då tar Alien 3 lite snabbt här mot slutet. Så är det en liten återgång till den tonen eller den känslan som fanns i första filmen. Och den tar sig själv på allvar till skillnad från Aliens. Och sedan så tycker jag där, du säger att liksom det är charmiga sidekicks i Aliens. Där tycker jag att det finns riktiga karaktärer. Fy Alla de fan. här, alla de här britterna som befolkar. Jag gillar han, fängelsechefen. Jag gillar den läkaren hon träffar. Jag gillar deras relation. Jag tycker det finns kemi mellan karaktärerna. Det finns en smutsig ändå verklighet där. Som ändå är lite, då, lite skild från första filmen. Helt klart, alla de filmerna, både bra och dåligt, är ju skilda från varandra i hur känslan är i dem. Det vi kände när den kom, för trailern var verkligen magisk. Jag kommer ihåg, alltså det känns som att hela världen var så laddad, alltså man var så laddad. Och när filmen kom, och det här kände jag nu när jag såg om den, för att där är jag väldigt öppen. Jag satt så här, nu ska jag kunna gilla det här. Och det här var långt innan det här var ju som sagt 2 år sedan. Och det som händer, det är att Alien 3 börjar, och jag tänker, nej men den är nog inte så tråkig ändå. Och det som händer, som både då den första Alien hade och även då Aliens sen för mig, är att just det här med karaktärer och story, så är det liksom, det är bara en miljö, men som att ingenting lever. Alltså manus och karaktärer, ingenting lever, ingenting blir av riktigt, förrän kanske precis i slutet. Alltså så att det når inte fram. Det är som att elden har brunnit ut på något konstigt sätt, vilket sen för mig har blivit en förklaring när man hör konflikterna kring den filmen. Ja, men det Alltså är att att jag tycker inte de konflikterna, jag hade gärna velat sett David Finchers ultimata auteurversion av den filmen, men jag tycker inte att det bråket på så sätt har påverkat filmen nej, men för jag tror inte det slutprodukt och så, för jag påverkar tycker dig på det. det sättet, för att där är du, alltså jag är väldigt mycket för så här, den inre så här historien. Alltså det är där det hookar mig, men alltså för dig blir det väldigt mycket formen, och då kanske Alien 3 fungerar bättre, förstår du? Ja, det är ju en snyggare film än tvåan i alla fall, som är otroligt ful. Okej, kortfattat då. Alien, jättebra. Aliens, inte lika bra. Alien 3, tillbaka till att bli bra. Och du tycker lite annorlunda. Jag tycker ju precis som normen i det här fallet, att Alien är en jättebra film, Aliens är jättebra film, Alien 3 är en besvikelse. Det är ju inget intressant Och där. sen tycker vi väl båda att Alien 4, ett roligt inslag, men betydligt sämre än de övriga. Alien simmar var en liten sån kick som jag kan tänka mig att de fick med när det var fler aliens, eller hur? När man såg Alien simma i en sekvens i Alien 4 så var det så här, fan vad ballt. Men det Alien 4 har till sin fördel är ju kanske att de har de snyggaste alien-monstren. De har Brad Reef i en rätt rolig roll och Winona Ryder som är underbart vacker i den filmen. Men nu tycker jag att vi lägger på här, Gustav, och går vidare med våra liv. Ja, hej. Ha det bra, hej.